Amor, ci că era odată într-o țară un crai care avea 3 ficiori. Și craiul acela mai avea un frate mai mare care era împărat într-o altă țară mai departată. Și împăratul, fratele craiului, se numea Verde Împărat. Și împăratul Verde nu avea ficiori, ci numai fete. Iar verii, adică ficiorii craiului și fetele împăratului, nu se văzuseră niciodată de când erau ei. Amucic împăratul Verde, aproape de bătrânețe, a scris carte frățânii sucraiului să-i trimită grabnic pe cel mai vrednic dintre nepoți ca să-l lase împărat în locul său, după ce el nu va mai fi. Craiul, primind cartea, chemă îndată tus trei fecioare înaintea sa și le zise: ia ca și-mi scrie frate meu și moșul vostru. Care dintre voi se simte destoinic a împărăți peste o țară așa de mare și bogată ca aceea, are voie din partea mea să se ducă să împlinească voința așa mai de pe urmă a moșului vostru? Tată, eu cred că mie mi se cuvine această cinste pentru că sunt cel mai mare dintre frați. De aceea te rog să-mi dai bani de cheltuială, straie de primeneală, arme și cal de călărie ca să pornesc fără zăbavă. Bine, dragul tati. Dacă te bizuiești că îi putea răzbate până acolo și vezi că ești în stare a cârmui și pe alții, alegeți un cal din herghelie, ia-ți bani cât ți-or trebui, haine care ți-or plășea, arme care îi crede că îți vin la socoteală și mergi cu bine, fătul meu. Atunci, fișorul craiului își ia cele trebuitoare, zice rămas bun, apoi încalică și pornește. Dar nu merge mult și ia ca la capătul unui pod îi ies înainte o namilă de urs mormăind. Calul se sperie și fiul craiului, nemai putându-l strunii și neîndrăznind a merge mai înainte, se întoarnă rușinat înapoi. Același năcaz îl pătimește a doua zi și feciorul cel mijlociu, care se întoarnă și el grab. Cum văd eu, frate, o să poate culca pe urechii din partea voastră. Din 3 fișori că-ți am, niciunul nu-i bun de nimica. Vorba aceea, la plășinte înainte, la război înapoi. Dar pe mine uitat-o mai tătucă. Eu doar nu mi-am încercat puterile. Lucru negândit să aud așa vorbi tocmai din gura ta, prâsle-o. Puterile și înțelepciunea ta până la genunchiul broaște. Apoi, dă, tată, tot omul-i dator să încerce. Acolo unde n-au izbutit frații tăi, voinici în lege, nu o să izbândești tocmai tu cel mai mic dintre ei. Mai bine caută-ți de treabă și nu mai cutiza să mă înfrunți. Fiul cel mai mic ies afară în grădină și începea plânge în inima sa, lovit fiind de apăsătoarele cuvinte ale părintelui său. Când numai ea ca se trezește dinaintea lui cu o babă gârbovă de bătrânețe. De ce stai așa pe gânduri luminate, crăișor? Ia mai bine miluiește baba cu ceva. Ia lasă-mă încolo, mătușă. Acum am altele la capul meu. Fecior de grai, spune-i babei ce te chinuiește. Că de unde știi? Poate să-ți ajute și ea ceva. Mătușă, știi ce? Una-i una și două-s mai multe. Lasă-mă în pace, că nu văd lumea înaintea ochilor de la casă. Minate, crăișor, nu te iuți așa de tare, că nu știi de unde-ți poate veni ajutor. Ce vorbești, mătușă? Ce ajutor îmi poți da, dumneata? Ehe, crăișorule, nu căuta să vezi că zgârbovă și zdrânțăroasă. Multe au văzut ochii mei de atât amar de veacuri. Hai, miluiește baba cu ceva. Ține, mătușă, bănuțul ăsta. E acum, luminate crăișor, ai să vezi cât poate să-ți ajute bunătate. Ascultă culoarea minte ce am să-ți spun. Du-te iar la tată tău și cere-i să-ți deie calul, armele și hainele pe care le-au avut în tinerețe. Da. Și atunci ai să te poți duce unde n-au putut merge frații tăi. Am înțeles, da. Tată tău s-o împotrivi și nu vrea să te lase, dar tu stăruiește pe lângă dânsul ca să-l îndublești. Hainele sunt vechi și ponosite și armele ruginite, iar calul Ai să-l poți alege punând în mijlocul hergheliei o tavă cu jărate. Așa. Și care din cai o veni să mănânce, pe acela să-l iei. Ține minte ce-ți spun eu, că poate ne mai întâlnim la vreun capăt de lume. Tată, iartă-mă îndrăzneala, te mai rog o dată, dă-mi voie să mă duc și eu pe urma fraților mei. Frații tăi au dovedit că nu au inimă întrânșii și din partea lor mi-am luat toată nădejdea. Iar dacă vrei numai decât să te duci și tu, eu nu te mai opresc. Dar mie nu cumva să dai și tu cinstea pe rușine, că apoi atunci curat îți spun că nu mai ai și căuta la casa mea. Odată pornit, nu mă mai întoarce. Numai te rog, dă-mi calul, armele și hainele cu care ai fost dumneata în tinerețe. Hehehe, dragul tati, dar păi calul meu de pe atunci și ne mai știi unde i-or fi putrezând ciolanele. Atâta cer și eu de la dumneata, tată. Acum, cu o fi trăind, orică nu o fi trăind, mă privește pe mine. Numai vreau să știu dacă mi-l dai orba. Din partea mea dat să-ți fie. Numai mii de admirare de unde ai să-l iei. Despre asta nu mă plâng eu, tată. Bine că mi l-ai dat. De unde a fi, de unde n-a fi, dacă l-o-i găsi, al meu să fie. Și-odată să sui în pod fișorușel mic și coboară de acolo un căpăstru, un frâu, un bici și oșa, toate colbăite și vechi ca pământul. Apoi mai scoate niște straie vechi, un arc, niște săgeți, un palo și un buzdugan, toate vechi și pline de rujină, și se apucă de le grijește bine. Pe urmă umble o tavă cu jaratic și se duce cu dânsa la hergelie. De tavă se apropie o răpșugă de cal care, cum apucă o gură de fierbențală, se scotură de trei ori și îndată rămâne cu părul lins, prelins și tânăr ca un tretin. Apoi, uitându-se țintă la fiul de crai, zice: acum mă cunoști și de urât și de frumos, și de bătrân și de tânăr, și de slab și de puternic. Sunt gata să te întovărășesc oriunde mi-i porunci, stăpâne. Numai să-mi spui dinainte cum să te duc, ca vântul ori ca gândul. De mi-i duce ca gândul, tu mi-i prăpădi, iar de mi-i duce ca vântul, tu mi-i fi de folos, căluțul meu. Bine, stăpâne, sui pe mine fără grijă, să te duc unde vrei. Hai, căluțul meu! Stai, căluțule! Mi se pare că ne apropiem de podul cu pricina. A, nici de cum, stăpâne, să dăm năvală! Ia cadihania de urs și arată colții! Ridică buzduganul și pălește-l! Păsea lighioana furisită! Stai, dragul tată, nu dacă eu sunt! Ce aud? Fiara grăiește cu glas de om! Eu sunt craiul, dragul tati, îmbrăcat în aiastă blană de urs. Am vrut numai să-ți ispitesc vitejia. Ehe, fătul meu bun, tovarăș ți-ai ales. Mergi de-acu tot înainte fără păs. Nu mai ține minte sfatul ce-ți dau. În călătoria ta să te ferești cât îi putea de omul cel spân. Și la toată întâmplarea, calul, tovarășul tău, te-a mai sfătuit și el ce ai să faci. Că de multe primejdii m-o scăpat și pe mine în tinerețele mele. Mergeți în pașii, dragii mei. Și merg eu o zi, merg două, și merg 49, până ce de la o vreme le intră calea în codru. Ei, căluțul meu, în mare încurcătură am intrat. Nici tu sat, nici tu târg, nici tu nimica. Numai pădure și pustietăți. Parcă a pierit sămânța omenească de pe fața pământului. Sărmane, omule, rău drum ai apucat. Se vede că ești străin și nu cunoști locurile pe aici. Colo de val, în înfundătura aceea, un taur grozav la mulți bezmetici le-a curmat zilele. Întoarce-te înapoi, ori dacă ai de dus înainte, ia-ți în ajutor pe cineva. Chiar și eu m-aș tocmi la dumneata, dacă ți-a fi cu plăcere. Așa ar trebui să urmezi, omule, dar ți-o-i spune drept. Tata mi-a dat în grijă când am pornit de acasă să mă feresc de cel spân cât o-i putea. Și dacă n-ai fi spân, bucuros te-aș tocmi. Călătorule, dacă ți-e vorba de așa, ai să-ți rup ciolanele umblând, că pe ei sunt numai oameni spâni. Mulțumește-te că m-ai aflat și tocmește-mă. Și dacă ai apuca odată te deprinde cu mine, știu că n-am să pot scăpa ușor de dumneata, căci așa sunt eu de felul meu, îmi slujesc stăpânul cu dreptate. Apoi, dă, spânule, nu știu cum să fac. Din copilărie m-am deprins să nu-i calc sfatul tătânei meu. Dar de data asta n-am încotro. Trebuie să te iau cu mine dacă zici că știi bine locurile pe aici. Ei, dar pustii locuri și neprimitoare. Abia am scăpat de codrul cel des că am dat de dogoarea nisipuri. Adevărat, stăpâne, adevărat. Și mie mi s-a uscat cât leșul de sete. Fă bunătate și dă-mi plosca aceea să sorb numai o gură. Așa, ia. Dar bine, spânule, de ce te-a pus să verzi plosca? Nu vezi că pe aici e mare lipsă de apă? Și pe arșița asta o să ne frigem de sete. Să avem iertare, stăpâne. Apa era stătută și ne-am fi putut îmbolnăvi. Cât despre apă bună, nu te îngriji. Acuși avem să dăm peste o fântână cu apă dulce și rece ca gheața. Ia ca și fântâna, stăpâne. Acum să te văd cât ești de vrednic. Fântâna e adâncă și n-are nici roată, nici cumpănă. Dar are scară de coborât până la apă, stăpâne. Adă plos ca să o umplu. Așa, așa. Bun lucru, fântâna e asta! Pe arșiță o asemenea răcoreală mult plătește! Nici nu știi cât mă simțesc de ușor, stăpâne, parcă vine să zbor, nu altceva. Ia vâră-te și-mi nata, oleacă, să vezi cum te răcorești. Că bine zici, tare mi-ar prinde bine oleacă de umbră. Ia că o să-ți ascult sfatul. Așa, așa, stăpâne, așa. Așa, stăpâne! Ce faci, spânule? Nu se mai vede nici o geană de lumină. Nici nu trebuie să vezi, fecior nevolnic, ce te găsești. Am pus capacul fântânii și l-am priponit bine. Tocmai de ce te-ai păzit n-ai scăpat. Acum să-mi spui tu cine ești, de unde vii și încotro te duci. Că de nu, acolo-ți putrezesc ciolanele. Ia ca ți-o-i spune. Sunt fiu de crai de la miază zi și merg la moșul meu, împăratul verde. Bine? Atât am vrut să aflu din gura ta. Chiar acum aș putea să te omor, dar mi-e milă de tinerețele tale. Dacă vrei să mai vezi soarele cu ochii și să mai calci pe iarba verde, atunci jură-te pe ascuțișul paloșului tău că mi-i da ascultare și supunere întru toate. Chiar în foc de ce ați zice să te arunci. Și de azi înainte, eu am să fiu în locul tău nepotul împăratului, iar tu sluga mea. Fie, n-am încotro. Mă jur. De acum înainte să știi că te cheamă Harap Alb. Ais, ta-ți numele și nu altul. Și încalică fiii calbi calul său și pornesc spânul înainte ca stăpân, Harap Alb în urmă ca slugă. Și merg ei și merg cali lungă să le ajungă peste nouă țări și peste nouă mări și într-o târzie vreme ajung la împărăție. Și împăratul verde îl primește cu bucurie pe spân ca pe nepotul său, punându-l în fruntea mesei cu toată cinstea cuvenită unui fișor de crai. Iubiții mei sfetnici și curteni, să ridicăm cupele în sănătatea dragului meu nepot și oaspete, care vă va cârmui într-o zi. Ce spui, surioară, cu câtă cinstire a fost întâmpinat vărul nostru? Așa mi se și cuvenea. Nu zic ba, dar mie nu mi se șterge din inimă chipul urâcios în care se poartă cu Harap Alb, sluga lui. Cu crele vorbe l-a mânat la graș și s-a sumețit că îl pălmuiește dacă iese din cuvânt. Mie mi se pare că vărul ăsta al nostru nu seamănă în partea noastră nici la chip, nici la fire. Harap Alb are o înfățișare mult mai plăcută și seamănă a fi mult mai omenos. Să mă tai bucățele, dar mie nu mi-i drag de fel vărul ăsta. Are o căutătură piezișe, rea și vicleană. Și eu am băgat de seamă, surioară, dar musai să ne punem lacăt gurii, să nu-i aducem supărare tatălui nostru. Vai și amar are să fie când va ajunge vărul nostru împărat. Să trăiască împăratul și vrednicul lui nepot! Să trăiască! Mulțumim, mulțumim, dragii mei! Dar acum mâncați și beți și veseliți-vă! Eh, cum îți plac bucatele noastre, nepoate? Îți tare gustoase, moșule! Eh, dar să ales de aistea! Mai mâncat ai de când ești? Ba nu, moșule! Tocmai eram să vă întreb, de unde le aveți, că tare-s bune? Un haraban întreag aș fi în stare să mănânc și parcă tot nu m-aș sătura. Te crede, moșule, poate. Da, când ai ști cu ce greutate să capătă, pentru că numai în grădina ursului, dacă ai fi auzit de dânsa, să află să ales de aistea. Și mai rar om care să poată lua de întrânsele și să scape cu viață. Între toți oamenii din împărăția mea, numai un pădurar să bizuiește la treaba asta. Și acela, el știe ce face și ce drege, de mi-aduce din când în când așa, câte puține, de poftă. Bun rămășac că sluga mea mi-aduce salăți în tocmai ca aceste și încă multe, fie și din piatră seacă. Ce vorbești de poate? Unul ca dânsul și încă necunoscător de locurile astea? Cum crezi că ar putea face asemenea slujbă? Doar de țiurât de viața lui. Lasă, moșule, nu ducem neata grijă. Harap Alb! Poruncă, stăpâne. Acum, de grabă, să te duci cum îi știi tu și să-mi aduci salăți de acestea din grădina ursului. Hai. Ieși repede și pornește, că nu-i vreme de pierdut. Fiinte bine, stăpâne, că am să zbor ca vântul, să cutreierăm pământul pe deasupra codrilor, peste vârful munților, peste apa mărilor. Iată, zăresc în mijlocul mării un ostrov mândru, iar pe ostrov o căsuță singuratică. Chiar acolo o să poposim, stăpâne! Ei, Harap Alb, așa e că ai venit la vorbele mele, că deal cu deal se ajunge, dar încă om cu om. Află că știu ce nevoie te-a adus la mine. Mulțumesc, măicuță, pentru grija ce-mi porți. Fii încredințat că nu eu, ci inima ta cea bună te ajută, Harap Alb. Iată, aici pe vatră am pus la fiert o mână de somnoroasă la un loc cu o vadră de lapte dulce și cu una de miere. Așa. Fiertura asta am să o torn în fântâna la care se adapă ursul. Și apoi las, ca fi bine. Iaca, sosește ursul la adăpătoare. Uitați-vă ce lacom soarbe! Își linge buzele de dulceața și bunătatea băuturii. Ia, ia stați! Parcă prindai slăbi puterile. Parcă-i cuprins de amețeală. Ia, se culcă. Da, de acum va dormi să tai lemne pe dânsul. Să ai repede în grădină harap alb de țea sălăț într-ales și cât îi vrea de multe. Că pe urs l-am pus eu la cale. Stăpâne, ți-am îndeplinit porunca. Ia casa lățile din grădina ursului. Hei, moșule, ce mai zici? Ce să zic, nepoate? Ia, când aș avea eu o slugă ca asta, nu i-aș trece pe dinainte. Palatul, moșule, și multe minunății am văzut în trânsul. Hei, nepoate, mult ai văzut, întocmai este, dar lucru cel mai de preț nu ți l-am arătat încă. Hey. Ia privește și șiragul ăsta din sâpet. Am văzut eu, moșule, felurite, pietre scumpe, dar ca acestea, drept să spun, n-am văzut. Oare pe unde se pot găsi? Pe unde se găsească, nepoate? Ia în pădurea șerbului. Și șerbul acela e bătut tot cu pietre scumpe, mult mai mari și mai frumoase. Mai întâi și că are una în frunte de strălucește ca un soare. Dar nu se poate apropia nimeni de șerb, că-i vrăjit. Ei, moșule, nu știu ce oameni fricoși aveți pe aici. Eu pun grămășac pe ce vrei, că sluga mea are să-mi aducă pielea cerbului cu cap cu tot. Așa am podobit cum este. Arapalt! Porunca, stăpâne. Du-te în pădurea cerbului cum îi știi tu și fă orice-i face, dar numai decât să-mi aduci pielea cerbului cu cap cu tot, așa bătute cu pietre scumpe cum se găsesc. Hai, hai, pornește, iute, că nu-i vreme de pierdut! Ei, harap alb, așa-i că iar te-a ajuns nevoia de mine? Așa este, măicuță. Spânul vrea să-mi răpuie capul cu orice preț și de-aș muri mai degrabă să scap odată de zbuciu. Vai de mine și de mine, harap alb, nu te-aș fi crezut așa slab. Mai rabdă și tu, fătul meu, că mult ai avut de răbdat și puțin mai ai. Ai să scap din toate teafăr și luminat. Poate așa să fie, măicuță, dar prea multe s-au îngrămădit deodată pe capul meu. Când vei ajunge și tu odată mare și tare, vei căuta să judeci lucrurile de-a fi rapăr și vei crede celor asupriți și necăjiți, pentru că acum știi ce-i necazul. Până atunci mai rabdă că ți-o-i dai eu vreun ajutor. Mulțumesc de bunătate, mătușă. Iaca, țin aici obrăzarul și sabia lui statu palmă barbă cot. Și haide să isprăvim odată și trebușoara asta. Din tâi vom săpa o groapă adâncă în pădure, lângă izvorul unde vine cerbul să bea apă. Ei, acum groapa e gata. De gata e gata, dar nu pricep la ce o să-mi slujească, măicuță. Te vâre întrânsa și rămâi acolo toată ziulica. De amează, când va veni cerbul să bea apă și s-a culcat și a dormit cu ochii deschiși cum îi feleșagul, ieși încetişor și se potrivește așa ca să-i zbori capul dintr-o singură lovitură de sabie. Da. Apoi iute sări în groapă și șezi acolo întrânsa până după asfințitul soarelui. Așa. Capul cerbului are să te strige mereu pe nume ca să te vadă, însă nu cumva să te îndupleci, că are un ochi otrăvit. Și când l-o pironi spre tine, nu mai trăiești. Auzi, stăpâne, Cerbul vine boncăluind. Acum se adapă și scurmă cu piciorul în pământ. Uite-l că se tolănește jos pe pașiște. A sosit ceasul stăpâne. Încordează-ți brațul! Bună-i spravă, stăpâne! I-ai zburat capul cât colo. Acum fu și te aruncă în groapă, fără zăbavă! Harap alb! Harap alb! De nume ți-am auzit, dar de văzut nu te-am văzut. Ești numai o leacă să te văd dacă ești vrednic de comoara ce ți-o las. Nu te arăta, stăpâne! Harap alb, harap alb, ești numai o leacă să te văd. Gata-ți de treabă, stăpâne! Harap alb, harap alb. Iaca! A sfințit și soarele. Acum poți să ieși în bunăvoie, stăpâne, să jupești divina. Ți-am îndeplinit porunca, stăpâne. Ia că pielea cerbului cu toate nestematele întregi. Oh. Ei, moșule, ce mai zici? Adeverit tu sau vorbele mele? Ce să mai zic, nepoate? Ia să am o slugă așa de vrednică și credincioasă ca arap alb, aș pune-o la masă cu mine, că mult prețuiește omul acesta. Mă să spune pofta în cui? Ei, moșule dragă, sluga e slugă și stăpânul e stăpân? S-a mântuit vorba. Cum văd eu, dumneata, prea intri în voia supușilor. De aceea nu-ți dau cerbii, pietre scumpe și urși salăți. Dacă m-ai rândui mai degrabă în locul dumitale, îi vedea, moșule dragă, ce prefacere are să ia împărăția. Și a hălăduit până destulă vreme la curtea lui Verde Împărat, în bună pace, prefăcut în o draslă crăiască și așteptând să ajungă în fruntea împărăției. Într-o zi, făcu împărat un ospăț foarte mare în cinstea nepotului său, la care ospăț fost au poftit cei mai străluciți oaspeți, împărați, crai, voivozi, capitanii oștirilor, mai mari orașelor și alte și alte fețe luminate. Și cu toții îi aduceau cinstire spânului, afară de fetele împăratului, care pasămite simțeau ele ceva. Așa, da, vai, surioară, tare-i păcliș bărulista al nostru. Uite el cum se uită câinele la mâță. Lasă că și nini, draga, sarea în ochi. Îmi spune inima că e om fără legi. Dar de cum să ieșim cu vorba înaintea tatălui nostru? Ce e asta? Ce cântec minunat se aude? Pe semne sunt cântecele împărătești. Nu, dragii mei oaspeți, nici eu nu știu ce poate fi. Uitați-vă acolo, la fereastră! O pasăre măiastră! Și culori nimai văzute! Și ce ochi strălușitori! De marjan! Parcă ar sta să grăiască! Priviți! Ia uite, uite, uite! Unicați, veți și vă veseliți? Iar la fața împăratului Oș, nici nu gândiți. A cuvântat cu glas omenesc. S-a zburat de parcă nici n-ar fi fost. Ascultă, moșule, dar ce hram poartă împăratul ăsta și fata lui? Ei, nepoate, împăratul ăsta are o fată tare frumoasă, cum alta nu-i, dar și zvârlugă de nu poți să o dovedești oricât ai vrea. Pasărea măiastră trebuie să fi fost chiar ea. A venit să ne iscodească. Cinstiți oaspeți, nu se știe care din aceste vorbe e adevărată. Rău e când ai de-a face cu oameni care se tem și de umbra lor. Dumneavoastră, cinstiți oaspeți, se vede că pașteți boboci de nu vă pricepeți al cui fapt e acesta. Uite, chiar și sluga mea are știință despre aceasta. Harapal! Poruncă, stăpâne. Acum, de grabă, să-mi aduci pe fata împăratului Roș. De unde știi și cum ești tu? Hai, pornește! Și nu cumva să faci altfel că te-ai dus de pe fața pământului. Ei, dragul meu căluț, la grea nevoie m-a băgat iarăși spânul. Stăpâne, nu te mai plângi atâta. După vremea rea, fi el vreodată și senin. Las pe mine că știu eu pe unde te-o-i duce la împăratul Roș. Du-mă de grabă, căluțule! Hei, căluțule! În fața noastră s-a ivit o apă mare. Ia ca și podul, stăpâne. Luăm trece cât ai clipit. Stai, oprește-te. Dar ce s-a întâmplat, stăpâne? Nu vezi că podul e negru, colbuit cu funingine, parcă? Văd și eu, stăpâne, însă ce să fie asta? Ce să fie decât un alai de furnici? Și mie nu știu cum să curm viața atâtor gâzulițe nevinovate. Înțeleaptă vorbă, stăpâne. Hai mai bine și om trece not pe celălalt mal. Cine mă strigă? Eu, greata furnicilor. Fiindcă ești așa bun de ți-a fost milă de viața noastră când treceam pe pod și nu ne-ai stricat veselia, am să-ți fac și eu un bine. N-ați aripa asta. Și când îi avea vreodată nevoie de mine, să dai foc aripii. Și atunci, eu împreună cu tot neamul meu, avem să-ți venim în ajutor. Harapal mulțumește atunci furnicii pentru ajutorul făgăduit și apoi pornește tot înainte. Și mai merge el cât merge și numai ia ca și se întâlnește cu un roi de albini și se învârteau bezmete și de colo până acolo, neavând unde să se așeze. Și făcându-le cuib cu urdiniș, pleacă voinicul mai departe, mulțumit în sine. Și numai ce îi se înfățișează înainte, crăiasa albinilor, zicându-i: Harapal, pentru că ești așa de bun și de ostenit de mi-ai făcut adăpost, vreau să-ți fac și eu un bine în viața mea. N-ați aripa asta și când vei avea vreodată nevoie de mine, aprinde-o și eu îndată am să-ți fiu într ajutor. Hei, căluțule, lungă-i drumul și tare greu. Greu, stăpâne, că fără greutate nimic nu se dobândește. De când bâșbâim prin codul ăsta fără capăt, mi s-a urât. Și mi-e de admirarea cum de s-a stârnit din senin asemenea crivăț. Gata să fie altceva, stăpâne, nu crivățul. Ia ca, parcă zăresc printre ramuri pălălaia unui foc. A, chiar așa. Să tot ardă acolo 9 stânjeni de lemn. Iar lângă foc văd o dihanie de om care se pădurește. Măi, ciudată arătare. Ce urechi lăpăuce și ce buzoaie groase. Pe semne suflă în foc. Suflă, el suflă, dar de asurda. Că de suflarea lui se pune promorocă mai groasă deoparte. Auzi cum se vaită. Mor de frig, mor de frig. Să ne apropiem, stăpâne. Mor de frig. Dar ce tremure așa, omule? Și parcă toată suflarea și păptura din jur îți ține hang. Mor de frig, mor de frig. Multe mai vede omul cât trăiește. Măi, tată, ia spune-te, nu ești tu Gerila? Așa e, cătați. Tu trebuie să fii, pentru că și focul îngheață lângă tine. Râși tu, râși, Harapal, dar unde mergi fără mine n-ai să poți face nimic. Hai și tu cu mine, dacă vrei. De-abia te-ai mai încălzit mergând la drum. Merg. Și mergând ei o bucată înainte, Harapal vede altă năzdrăvănie și mai mare. O namilă de om mânca brazdele de pe urma 24 de pluguri și tot striga în gura mare: E foame! Nu mai pot de foame! Apoi să nu pufnești. Măi, că multe-ți mai văd ochii. Pe semne că aici stai flămânzilă, sac fără fund sau cine mai știe ce pricopseală a fi de nu-l mai poate sătura nici pământul. E foame! Râs tu, râs, harap alb, dar unde mergeți voi fără de mine, n-aveți să puteți face nicio ispravă. Dacă e așa, hai și tu cu noi, că doar nama te duce în spinare. La drum, căluțule! Mai apoi, voinicul nostru a dat peste o arătare de om care băuse apa de la 24 de iazuri și o gârlă, pe care umblau 500 de mori și tot striga în gura mare. Măi, ce ciudățenie de om și acesta! Nesățios gâtlej de nu poți să-i potolească setea nici izvoarele pământului. Se vede că acesta-i prăpădenia apelor, vestitul setilă, născut în zodia raselor. Niseti, râs tu, râs, arapal. Dar unde vă duceți voi? Văr de mine degeaba vă duceți. Hai și tu cu noi dacă vrei. De-abia nu vei mai seca atât acele ape, îi scăpa de blăstămul broaștelor și îi dară gaz morilor să umble. Și au purcestul spatul înainte ca să-l întâlnească numai după o bucată de drum pe vestitul ochilă. Mai ce schimonositură de om! Are în frunte numai un ochi. Spune-mă, bun, la ce-ți slujește ochiul acela mare cât o sită din frunte? Ia ca la ce! Când îl deschid, nu văd nimica. Dau peste și apuc. Dar când îl țin închis, văd cu dânsul și măruntaiele pământului. Poate că tu ești vestit ochilă, frate cu pândilă din sat de la Chitilă, peste drum de Nimerilă, ori din târg de la Sălcați, mejiești cu căutați și de urmă să nu-i mai dați. Mă rog, unu-i ochilă pe fața pământului. Râs tu, râs, harap alb, dar unde te duci fără de mine, rău are să-ți cadă. Fata împăratului roș nu se capătă așa de lesne cum crezi tu. Hai și tu cu noi dacă vrei, că doar n-avem a te duce din mână. Și într-un sfârșit ceata lor se împlinește cu o brâzdăgane și mai și o pocitură de om care umbla cu arcul după vânat paseri. Bun meșteșugare, arcașul ăsta. Da, chitiți că numai în arc îi se încheie meșteșugul. Ia, uitați-vă numai. Acum s-a deșirat și s-a lungit așa de grozav de ajunge cu mâna la lună. Iar acum s-a lățit așa de tare de cuprinde pământul în brațe. Un meșteșug, da. Dacă nu nimerește pasărele cu săgeata, le prinde cu mâna din zbor și tot nu scapă de dânsul. Dar oare cum l-o fi chemând? Zi pe nume să ți-l spun. Dar te mai duci și capul cum să-l botezi, să-i zici păsăril, nu greșești. Să-i zici lățil, nici atâta. Să-i zici lungil, asemenea. După năravul și apucăturile lui, socotez că aici stai vestitul păsări lăs lungilă. Râs tu de mine, râs, arapau. Dar mai bine ar fi să râzi de tine, că nu știi ce rău te pasă. Chetești că fata împăratului roșu numai așa se capătă. Din ar fi și unul ca mine pe acolo, degeaba vă mai bateți picioare ducându-vă. Hai și tu cu noi dacă vrei. De-abia mi-ai luat pe gerilă și l-ai purta cu nasul pe soare, doar s-o încălzi câtuși de cât și n-a mai clănțănit atât din măsie. Și pornesc ei înainte și într-o târzie vreme ajung la împărăție. Harap alb se înfățeșează înaintea împăratului. Luminăția ta, suntem trimiși de nepotul măritului împărat verde să-ți cerem fata. Dimirarea asemenea îndrăzneală din partea oricui îți fi venit. Dar deodată nu vă spun nici da, nici ba. Rămâneți aici peste noapte și până mâine dimineață M-ai mai gândi eu ce trebuie să fac. Și acum, gata. Hai, duceți-vă. Slujitor, poruncă măria ta. Cunoști casa aceea de aramă pregătită numai pentru oaspeții aleși? O cunosc prea bine, măria ta. Îi de grabă foc pe dedesubt cu 24 de stânci în lemne până s-o face roșă cum e jaraticul. Apoi, cum se însărează, poftește-i pe oaspeți la culcare în lăutru ei. Poftiți! Poftiți la culcare, luminați oaspeți, că o să fi osteniți de drum. Odaia e pregătită, vă așteaptă. Măi, ce mândrețe de casă. Strălucește de ția văzut. Așa o fi, însă nu cumva să vă împingă păcatul să intrați înaintea mea, că nu mai ajunge să vedeți ziua de mâine. Casa asta nu e alta decât un cuptor încins. Dar lasă că s-au găsit ei nașul. De nu le-i veni eu de hacă noaptea asta, nimeni nu le mai bine. Așa gândesc și eu. Și a pus el împăratul boi în plug cu noi. Dar are să-i scoată fără coarne. Ia, ascultați. În vorba lungă, sărăcia omului. Mai bine, haidem la culcare. Așteptați doar o leacă să-mi fac meșteșug. Așa. Acum a rămas nici fierbinte, nici rece. Cum e mai bine de dormit într-un sală? Da, atunci hai să intrăm. Hai. Iaca, au zăvorât și ușa după noi. Își închipuie că ne-o face scrum până la ziua. Iar noi nici nu ne se închisim. Mie de căldurică mi s-o muie ciolanele și tare mă simțesc bine. Numai eu mor de frig și doar din pricina voastră am răcit casa. Pentru mine era numai bună cum era. Atacă-ți gura, băi, Jerila, acum să faci zâul și tu nu mai contenești cu brașul amidaritate. Destul acum, că n-ai făcut capul călindar. Tu ești bun de trăit numai în păduri cu lupi și cu urși. Alunca să împărătești între niște oameni cum să cade. Ia, ascultați-mă. Dar de când ați pus voi stăpânire pe mine? Eu îți spun că te spun, și când mă scoate cineva de răbdare... Măi, da, marnic mai ești. Dar nu mai tăceți, mă? Bă, buzvilă, mi se pare că tu ești toată prizina gâlcevi din tine. Da. Așa? Ei, iată, acum am să vă trântesc o brumă pe pereți de 3 palme de groasă, de o să începeți a plânțeni. Na, în caltea v-am făcut și eu pe obrazna. Ne-o făcuți, Gerila. Așa v-am făcut. Dar nu frigul, ci spada voastră mă mâncnește mai mult. Păi dacă el... Așa e. Ai mai bine într-un gând să ne unim, pe Arapal să slujim și cu toți prieteni să fim. Uitați-vă minunăția minunățiilor! Casa așa de jeratic e toată un sloi de gheață! Și ce tărăboi s-aude din nou! Sferecați ușa! Îndată, măria ta! Nu știu ce fel de împărat e acesta, de ne lasă fără foc în vatră, să degerăm aici. Iar eu nu știu ce fel de arătări să fiind voi. Prea înălțate, împărate, de acum înainte cred că mi-ai dat fata, ca să vă lăsăm în pace și să ne ducem în treaba noastră. Bine, voinice, a venit și vremea aceea. Da, cu deodată ia să o spătați ceva, ca să nu ziceți că ați ieșit din casa mea ca de la o casă pustie. Poate îi da și ceva de băut, măria, dacă mi-e sfârâie gâtleajul de set. Îndată vi s-a duce și de mâncare și de băutură. Numai de-ați putea dovedi cât vă voi da eu. Că de nu-ți fi mâncători și băutori buni, v-ați găsit beleaua cu mine. Nu vă pară lucru de șagă. De-am avea noi atâta supărare, luminăția voastră. Să aducă 12 harabale cu pâine, 12 bivolițe fripti și 12 buți pline cu vin. E cel mai bun. Ce să petrece acolo, slujitor? Ce să fie, măria ta, pârdalnici de oaspeți și mai posibire, doi dintre ei au zvântat bucatele și au subit-o până la ultima încătură. Da, da, iar acum strigă și aruncă noi cu șolane și cu doaje și cu funduri de folopoc. Da, ești descurată, sărăcie picată din sănin pe capul meu, bre. Să trăiți, luminate împărate. De acum cred că mi-ți da fata. Ca să vă lăsăm în pace și să ne ducem în treaba noastră. Căci nepotul împăratului verde ne-a fi așteptând cu nerăbdare. E, a venit, e și vremea aceea, voinice. Dar ia mai aveți puțin tică răbdare. Ia că vă dau o baniță de sămânță din mac amestecată cu una din însâp mărunțel. Și până mâine dimineață, să-mi alegeți macul de o parte și năsâpul de altă parte. Și dacă îți putea scoate la capăt lucrul ăsta, atunci o-i mai vide eu. Iar de nu, veți plăti cu capul obrăznicia voastră, ca să prindă și alții la minte. Ei, bunii mei tovarăși, acum nu mai e de șagă. Nu știu cum vom scoate-o la capăt. E, nu-i vorbă, măcar că e așa de întuneric, deosebesc tare bine firele de mac de cele din năsâp. Dar numai iuțeală și gură de furnic ar trebui să ai ca să poți apuca, alege și culege niște flecuștețe ca astea în așa scurtă vreme. Ce? Gură de furnică? Da, gură de furnică. Ia stați o leacă. Am la mine aripa furnicină zdrăvane de care v-am povestit. Iar amnarul și cremenea sunt la mine. Dă-i foc de grabă, harapal, dă-i. Priviți! Hai, priviți câte furnici vin! Să câte pulvere și spuză! Câte frunză și iarbă! Au și prins aleacă nisipul de-o parte și mancul de cealaltă! Suntem scăpați, prieteni! Mulțumesc! Mulțumesc, bună creiasa furnicilor! Prea înălțate, împărate! Am mântuit și trepșoara asta, așa. De acum, cred că ni-ți da fata, ca să vă lăsăm în pace și să ne ducem de unde am venit. E, o venie, o venie și vremea aceea, voinice. Dar până atunci mai este încă treabă. Ia ca ce aveți de făcut. Fata mea are să doarmă de seară în odaia ei. Iar voi să-mi o străjuiți toată noaptea. Și dacă mâine dimineață s-o afla tot acolo, atunci, poate să-ți o dau. Iar de nu, ce-ți păți, cu nimeni nu-ți împărți. Băi, păsările strungile, dormi sau ce faci? Nu, frate, eu chiar veghez încă, dar mi se pare că pe ceilalți i-au biruit somnul. Păi aia asta-i fără dor și poate. Fetișoara împăratului a trecut ca săgeata pe lângă ei și ei habar n-au despre asta. Băi, ce zgâte e de fată, s-o prefăcut în păsărică și pe ei să-i drumul. Tași, molcom, și haide după dânsa. Așa, eu ți-o arătat pe unde se ascunde, iar tu să mi-o prins cum timește jugul. Așa. Hei, păi păsările, ia câte o ia, colo în dosul pământului, tupilată în umbra iepurului. Așa, pune mâna pe dânsa. N-am dibuit-o. Ia că tău, băi, colo în vârful muntelui, după stânga așa. Uite. Iar mi-o scăpat afurisita. Măi, păsările, păsările, ia că tău colo după lună. Cu trobă e bine și în hațul, măi. Eu mă sfârcată de coadă. Dăruiește-mi viața, păsărilă, că te-ai dăruit și eu cu milă și cu darul împărătești. Ba chiar că erai să ne dăruiești cu milă împărătească. Nu te vedem când ai fugit. Știu că am tras o spaimă bună căutându-te. Ia mai vine, hai înapoi la culcuș, că se face ziua acuș-acuș. Și apoi și-a mai fi, a mai fi. Luminate, împărate, de acum cred că mi-ți da fata să ne ducem în treaba noastră. Da, măie, da. Bine, voinice, bine. Însă eu mai am o fată, luată de suflet, tot de o vârstă cu fata mea. Și nu e deosebire între dânsele nici la frumusețe, nici la stat, nici la purtat. Hai, și dacă îi cunoaște-o care e a mea adevărată, ieți-o și duceți-vă de pe capul meu, că mi-ați scos pe real de când ați venit. Hei, la mare încurcătură ne-a pus iarăși împăratul. Ce să fac ca să nu greșesc? Stăpâne, ai uitat oare de aripa creiesei albinelor? Ia cearcă să o chemi în ajutor. Că bine zici, Jerila, dă-mi scăpărătoare. Da, hai la palma acum. Știu ce nevoie te-a ajuns de mine, Harapal. N-ai grijă, te fac eu să o cunoști și dintr-o mie. Intră în palat cu îndrăzneală. Am să fiu și eu pe acolo. Și cum îi intra, stai puțin și te uită la fete. Și care vedeau că se apără cu năframa, să știi că aceea este fata împăratului. Ei, voi nici acum să te văd. Cunoști care e fata mea? Aceasta e împărate. Acum cred că nu mi-ți face nicio împiedicare, fiindcă am împlinit tot ce mi-ați poruncit. Din partea mea poți să o iei de-a cu harap alb. Dacă nu a fost e vrednică să vă răpuie capul, măcar fii tu vrednic să o stăpânești. De acum putem merge. Rămâi sănătos, tată. Drum bun, fata mea, drum bun. Sosit harap alb. Luminate împărate și slăvite stăpâne, iacă am împlinit și porunca aceasta, aducând cu mine pe fata împăratului roș. Cam mult ai bătut cărările, slugă vicleană ce ești. Da, las că te-o-i da eu la brazdă. Iar tu, domniță, descalecă de grabă să pornim în fruntea alaiului spre palat. Lipsești dinaintea mea, spânule. Doar n-am venit pentru tine, și am venit pentru harap alb, căci el este adevăratul nepot al împăratului verde. S-au adeverit vorbele mele furioare. M-ai vândut, harap alb! Na! Așa să pățești dacă ai călcat jurământul! Iure, te zat capul cu paloșul! Până aici s-a fost, spânule! Armasarul l-a șpăcat cu dinții pe spân și a zburat cu dânsul până în altul cerului. Alei, dă drumul de acolo! Praf și fărâmii s-au făcut spână! Dar și zilele dragului meu nepot s-au curmat. Nu vă îngrijiți. Am la mine ulciorașul cu apă vie. Dar din greu mai adormisem. Dormei tu mult și bine, harap alb, dacă nu eram eu. Iată-ți paloșul. Ia-l din nou în stăpânire și fii viteaz, drept și bun, ca și până acum. Și, curând după aceasta, s-a pornit nunta lui harap alb cu fata împăratului roș. Și apoi fost au poftit la nuntă Crăiasa furnicilor, crăiasa albinilor și crăiasa zânilor, minunea minunilor din ostrovul florilor. Și-a ținut veselia ani întregi și acum mai ține încă. Iar eu încă le cai pe o roată și vă spusei povestea toată.